Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Alright derken, okey derken bir şarkı daha sonra geldik sevgili dinleyiciler. 9-13 saatimiz, Oktay Bey burada. Hayda. Keşke ilk yayındaki sesiniz bu olmasaydı ya. Keşke, ben de isterdim ama akşam gazetesini içeride unutmuşum. Görüyor musun başıma geleni? Fırlal gel oğlum, biz Fahir'le başlayalım. Hadi Fahir'e sen bir hoş geldin de. Fahir Bey hoş geldiniz. Aman hoş bulduk yahu. Ne güzel sizleri burada görmek tekrar bir arada. Ne oldu sıcak siz? Bir ortamda. Sislerden gelemediniz. Vallahi sislerden. Ne olduysa birileri bir şeyler yapmış. O acayip felaydı ya. Yapmayacağım, söylemeyeceğim abi. Hiç öyle gözümün içine bakma. Yayında öyle bir şey söylemeyeceğim. Ben senin söylediğini söyleyeceğim dinleyiciler. Ben onu söylemedim ki. Ben onu taksiciden duydum. Taksicinin söylediğini söylüyorum. Taksiciden falan duymadın Fahir. Abi taksiciden duydum ya. Ya şimdi öyle sağdan solda enteresan bir laf duyduğumuzda ne yapıyoruz? Geliyoruz. Aa geçen gün şöyle bir olay oldu. Şöyle bir laf duydum diye. Abi 10 sene önce duyduğum şeyi ben sana şimdi söylüyorum ya. Ben her sis olduğunda bunu söylerim. Demek ki... Ne? Bir dakika. Her sis olduğunda bunu söyler misin? Kendi içimde söylerdim. Bir kere yanlışlık yaptım. Zaten bazı şeyleri içimizde söylemek belki de daha iyi Fahir. Sevgili dinleyiciler. Açığa çıkacak. Fahir dün gece açığa bana çıkacak. Ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi? Ege Ankara'yı çalmışlar. Dedi. Ben de Fahir'e şöyle bir baktım. Daha önce de buna benzer yaman bir lafı var. Onu da söylemeyeceğim yayında. Yani o kadar da... tiksinmedim adamdan. Abi ben bunu söyleyeyim mi? Ankara'yı çalmışlar. Neden? Bakınca hiçbir şey görünmüyor. Ya hayret bir şey. Bir kere ondan kaynaklı değil, yıllar öncesinde bir sis sırasında Atakule'nin oradan geçerken taksici şu espri yaptı. Ana Atakule'yi çalmışlar diye. Yukarısı gözükmüyor diye. Niye peki belli bir bölgeyi çalmışlar demedin de bütün Ankara'yı çaldılar? Her yerde sis vardı çünkü. O yüzden ne yapayım göremediğim için ben de onun içerisinde öyle söyledim. Tabii ben bunu daha önce anlattığımı düşünerek şey yaptım. Ama sabah sabah tatsızlıkla başladım. Hakikaten be. Hakikaten. Sıcacık stüdyolarımız. Stüdyo var ya fırın fırın. Bana hiç dokunmayın. Şöyle bir kenara kıvrılıp kedi gibi olmak istiyorum. Kıvrıl o zaman. Buyursunlar efendim. Akşam akşam dediniz. Akşam akşam dedik. Akşamda çok önemli bir haber var. Geleceğin mesleği, geleceğin yatırımları, geleceğin yaşam alanlarından sonra... Geleceğe dair her şey. Nesi belli olmuş? Geleceğin sesi mi? Nesi? Hayır. Ne zaman geleceği mi? Tam yılı mı? Gelecek dediğimiz 2007 Mayıs ayında başlıyor mu? Hayır. Zamanı henüz belli değil. Nesi belli olmuş olabilir? Geleceğin televizyon programları. Toplu taşıma araçları belli olmuş ve Türk imzası taşıyor. Ülkemizden bir tasarımcı Melih Kunur. Erke döner gece. Erke döner geceyle döne döne gideceğiz sağdan sola. Mobile City. Mobile City. Yeah. Mobile City tasarlamış Melih Bey. Ve İngiliz'deki müzelerde şu anda sergilenmeye başlanmış. Pardon, İngiliz'deki müzelerde bunları mı sergiliyorlar? Biz İngiliz'e gitmedik ama giden bir arkadaş tanıyorum. Gerçi orada da... Yoktu. Ben gittiğimde Monet sergisi vardı. Ama Science Müzesi bu. Science Müzesi, Mayıs Müzesi ne fark eder? Science Müzesi'nde de iki tane tramvay duruyor valla. Valla Oktay öyle müzeler... konuşmalar ne demek ya? Science Müzesi falan böyle, Science falan. Böyle laflar ediyorsun hiç bilmiyorum, yakışmıyor yani. Sahip Müzesi özgün tasarım ödülünü almış ayrıca Amerika'da Detroit'te. Şimdi Mobile City ise bunun adı. Evet. Benim anladığım kadarıyla biz sabitiz, şehir müteahhit, doğru mu? Çok doğru anlamışsın. Hatta şehir de sabit, bu araç müteahhit. Aslında çok da değişik gibi gelmiyor böyle bakınca. O zaman bakınca. Bu bildiğimiz araba. Araba gibicesine ama sen çıkmıyorsun hiçbir yerden. Abi bunun özelliği ne, affedersin yani geleceğin aracı niye bu? Özelliği bir. Bir. Çevre dostu olması. Çok güzel. Tamam. İki. Çevre dostu nasıl olunuyor abi? Yeşil mi? Yo, maviymiş. Komando desen geldiğini fark etmiyorsun. Çok adam çarpılacakmış o yüzden. İki. Şoförsüz. Şoför yok, evet, güzel. 3 yolcuların ayağına hizmet götürebiliyor ve zamandan tasarruf edebiliyor. Dikkat ettiyseniz 2 madde A ve B'si var 3'ün. Şu ana kadar bir kurşunsuz yakıt kullanan bir otobüsten pek farkı yok. Şoförsüz. Şoför olması gelmemiş şu anda adamdan. Hareket etmeyen bir otobüs. Ben park halindekini. O açıdan doğru, evet. Şimdi şöyle açıklamış Melih Bey. En büyüğü bir minibüs kadar 3 farklı boyutta 6 araç tasarladık. Tamam. Bunlar kapıdan yolcuları topluyor. Kapı dediğin ne kapısı? Cümle kapısı. Diyecek biliyorum ben. Cümle kapısı ne ya? Ana kapıya cümle kapısı. Hayır, sen söylediğin şeyleri de artık benim üzerime yıkmaya başladın ya. Opti'nin Eskişehir yolundan girilen kapısı cümle kapısıdır. Neyin cümle kapısı? İnsanlar böyle bir yerlerde toplu yaşıyorlar da onun kapısına mı çıkıyorlar bir yere gidecekleri zaman? Kapıdan 50 dedi... tane otobüs durağı var canım. Durak gibi bir şey herhalde ya kapı cümle dediği. Ha tamam. Yani aracın... Yine bir durakta bekleniyor yani. Aracın cümle kapısı herhalde. Oho, ben durakta bekledikten sonra ben ne anladım geleceğin aracından. Benim o zaman geleceğin aracı taksidir bence. Binerim taksiye. Üstelik evden çıkmadan önce telefon ediyorsun. Ha, kapı dediği ev kapısı ya. Cümle kapısı değil yani. Ha, o iyi oldu. Ev kapı. Yani mesela Birlik Mahallesi'ne uğruyor. Fahir arıyor. Ha. Ondan sonra... Geliyor musun diye mi? Alıyor olması lazımdı. Ondan sonra bana uğruyor, beni alıyor. Sonra yine Ayrancı'da seni alıyor. Ondan sonra ana bir yola çıkıyor. Şimdi bu alet gitmez bir yere. Niye abi? Kapı kapı dolaşacak. Bir şimdi diyelim sizin sokağın başından kalkıyor. Daha doğrusu sizin apartmandan seni aldı. Hemen yan apartmanda duruyor. Ondan sonra öbür apartmanda duruyor. Ondan sonra öbür apartmanda duruyor. Gidemez ki bu araç. Nereye gidiyor bu? Nereye? Dur kalk dur kalktan dolayı diyorsun. Dur. Sınır bile. Üstelik arkalar da bomboşmuş. Saçma sapan iyice. Şimdi herkesi topladı mı? Şoför yok. Ana yolda. Şoför be inecek var diye kime bağırıyor? Bir muhatap bulamıyorsun kendine. Ana kompetere mi? Yani muhatap bulacağın birisi yok. Yolculardan bir tanesi bana taciz etti. Ben kime söyleyeceğim? Benim cüzdan çalındı. Şoför bey sağa çekin kapıları kapatın. Kime hayır diyeceğim? Senin cüzdan gene cüzdan bulunur. Beni taciz ediyor adam resmen. Adam mı? Adam dediysem. O zaman tabii doğru şoförün olması örnek lazım. Örnek veriyorum Oktay, her doğru türlü olay yaşanıyor toplu taşıma araçlarında lütfen. Doğru. Şimdi ana yolda bir araya gelerek tramvay gibi yola devam edecek. Aralarında katar mı diyorsun yani? Aralarında magnetik bir çekim bulunacakmış. Mıknatıs yani. Bu araçların yaşlı, engelli, çocuklu ya da yürümek istemeyen yolcunun inmek için telefon ya da saatiyle sensöre sinyal göndermesi yeterliymiş. Yine sensör teknolojisi hayatımıza girdi 2007 itibariyle. Şimdi benim anladığım kadarıyla 3 tane sokak var birbirine paralel. Bunlar 3'ü de... Ben sana söyleyeyim 3 tane paralel sokağı söyleyelim. Ben güvenliğe. Güvenlik. Güvenlik. Cinden. Protokol. Nene Hatun. Yok. Yeşil Yurt sokak var. Farabi var. Farabi. Alaçam sokak var. Bunlar hepsi güvenliğe bağlanıyor ya. Tamam. Evet. Alaçam'dan bir tane geçiyor. Yeşilyurt'tan başka bir tane geçiyor. Ama... Farabi'den bir tane geçiyor. Bunlar hepsi oradaki apartmanlarda duruyorlar. Güvenliğe çıktıklarında 3 parça birleşiyorlar. Birbirine tespih gibi birleşiyorlar. Evet. Ver yansın oradan yukarıya devam ediyorlar. Devam ediyor. Op diye geliyor mesela. Alaçam'dan Fahir biniyor diyelim. Benim Alaçam'da işim ne? Orada bize gelmişsin. Şey, fotokopi almışsın. Hayır, bize gelmişsin hemen şeyden. Bir üst sokağa Alaçam'a hemen çıkıyorsun. Niye sizin oradan geçmiyor o zaman? Ne bileyim abi, sen bunların belirledin güzel yerde. Geçmiyor. Sen belirliyorsun. Biz o zaman manyakmışız, tamam. Daha manyak geziyormuşuz. Herhangi bir işimiz yokmuş. Şu üst sokakta duralım bakalım ne oluyor. Ben otobüse bindim. Oradan yaşlı bir kadın geldi. Hım hım hım diye yavaş biniyor. Hepimiz yol açtık ona binsin diye. Ama aşağıdaki iki sokaktakiler gittiler. Evet. O ikisi birleşti. Tespihin son boncuğu biraz geç çıktı. Ne olacak, o orada böyle kalacak mı? Hayır canım. Sensör var ya abi hepsinde. Ne yapacak sensör? Bütün araçları yararak gidip yapışacak mı yani? Hayır, sensöre şey yapacaksın demek ki. Mesaj atacaksın telefondan. Ben biz ne bileyim yaşlı kadın şey diye. Tabii canım, biz kadına geliyoruz. Da bir şey denmez ki. Yaşlı başlı kadın yani. 70 küsur yaşında. Ona bir laf diyelimse çarpılırsın vallahi Oktay. Doğru ya, ben onu düşünmedim. Onu düşüneceksin. Öğretmen kadın. Yani her şey hadi bir ya. De böyle... Bilimde, science'da olmaz. Bilim, science, magnetic city. Neydi bunun adı? Magnetic, mobile city. Mobile city. İsme bak zaten. İsmine mi emin ediyorum? Bence bu saçma. Şu andaki var olan sistemimi bizi biraz daha cebimize para koyalım. Güzel taksiler. Çok güzel. Hem oralar tek yön ya. Bir tanesi bu tarafa gidiyor. Bir tanesi bu tarafa gidiyor. Söylediğin güzergahların. İşte, yürümez bu sistem. Kendin söylediniz. Yani, saçma sapan. Üstelik şoför olmaması da saçma. O dünyanın en zevkli şeysi ya. Bir şoförle muhabbet edeceksin. İki sohbetin belini kıracaksın arabada. Değil mi? Bunlar hiç olmayasa. Ben ne anladım o yolculuktan. Doğru. Geçiniz efendim. Böyle bilim olmaz. Böyle İrfan olmaz. İrfan olmaz diyoruz. Ve Oktay'a dönüyoruz. Dönüyoruz. Oktay da bana bakıyor. Anladım. Tamam. Şimdi bugüne kadar pek çok şey yaptık. Bak artık netleştiriyoruz bazı şeyleri. Bu sene mesela hiç bahsedilmeyecek konulardan bir tanesi. Açıyoruz ve kapatıyoruz tamamen. Halkanın tamamlanması gereği üzerine. Cins... Halka derken neyi kastettiniz Fahir Bey? Halkalı toplu konutlarını kastettim. Cinsel isteği arttırdığı iddia edilen... Çember mi demek istediniz? Çembere kapandı. Siz Luna Park'ta Marlboro'ya halka attırdığınız için dilinize halka mı dolandı? Ben halka mı dedim ya bu arada? Halka dedim. Açıyoruz kapıyoruz falan de dedin de onlar yine hani normal gibicesine cümlelerdi. Halkada biraz bir fire oldu. Evet çemberi kapatıyor Fahir Öğün. Evet çember. Cinsel isteği arttırdığı iddia edilen yiyecekleri sayınız. Bir. Ama brokoli. Aman brokoli. Tofu. Siridye. Tofu. İnci. Kobalt. Bunlar mıydı? Neydi? Evet doğru. Hemen hemen fındık, çilek. Avokadolar mı isterseniz Antik bugüne kurbin. Kadar çok güzel. Bunları araştırmışlar. Yani son 2 yıldır adam bunun için ömür törpülemiş. Bunların içerisinden sadece bir tanesi. Sadece ama sadece bir tanesi. Sadece bir tanesini yersen artar. Diğerleri fasafisi öyle fındıkla, yok efendim çilekle, avokadoyla, muzla, brokoliyle olacak iş değil diyor uzmanı. İnşallah ucuzlardan ve lezzetlilerden biri. Lezzetli bir şey. En sevdiğiniz hem de. Meyve mi? Patates. Et Kızarmış mi? Et mi Fahir? Et. Et. Et olması et lazım. Et değil mi? Et be hastasıyım sonunda ama ben. Ama beyaz et. İstiridye, istiridye. Bunların içerisinde bir tek istiridye işe yarıyor. Gerisini çöpe at demiş. Bir şey bulmuşlar ama bir tane daha bir şey bulmuşlar. Çörek otu var ya. Evet. Bir de meyan kökü var ya. Bir de dere otu var. Aynı onlar statüsünde. Dere otu çok çirkin bir şey. İşte o çörek. Bu ikisi diyor uzmanlar. Yiyen pişman, yemeyen bin pişman. Yiyen de çünkü dikilir, kontrolsüz. Yemeyen yıkılır mı yani? Tabii uzmanlar demiş o çünkü bu. Uzmanlara kadar artık sirayet etti. Yine sirayet etti. İstiridye nereden bulacağız ya? İstiridye Sakarya'da falan satılmıyor mu ya istiridye? Bir de şimdi bu haberden sonra nasıl isteyeceksin? Sanki her gün gidiyormuş gibi. Aha, İstiridye bu... mi? Ne yapacaksınız falan diye. İstiridye bir de nasıl yeniyor abi? Mecbur balık alacaksın yanında. İstiridye. Çiğden mi yiyor? Yok böyle makarnaya falan koyarsın. Oo daha önce yedin yani. Yani bir ara zorlu bir dönem vardı. Mecbur yiyeceğiz. Ne yapacağız? Kazan istiridye yemiştim. Vallahi nereden alınıyor istiridye? Bilmiyorum ben hiç almadım hayatımda. Midye dolma yesek olmaz mı istiridye yerine? Midye dolma dediğin şey içinde pirinç pilavı var biliyorsun değil mi? Tamam da o midyede var. Pizarı da var ya. O güzel o lezzeti o etli etli. İstiridyenin içinde ne var zaten? İstiridyenin içinde sırf o zarı var işte. Boncuk yok mu boncuk? Ha çıkıyor boncuk. Hani boncuk? Karıştırman lazım diyor. Zaten böyle lüks lokantalarda çomakla verirler. Karıştırın efendim boncuk için. Ha iyi. Lüks lokantalara gideceğiz o zaman istiridye. Nerede alacağız abi? Mecbur. Yok ya evde yapamıyor muyuz istiridye denen şeyi? Ya işte nasıl tamam yiyor onu bilmiyorum. Tamam ya istiridye yapamayız da en azından bulursak. Pişiremez. Nerede bulacaksın Oktay? İşte onu soruyorum. Nerede? Bulacağız istiridyeyi. Nerede bulacağız da yiyeceğiz ben de onu söylüyorum işte ya. O şey de vardır ya. O her şeyi satan manav var ya. Onu. Serdar Erler bilir bunu. Serdar Erler bir bağlansın. İstiridyeyi nereden alıyoruz? Serdar Erler. Savaşay gibi olsak ne güzel. Onun bir personeli var ya. Mesela Serdar Erler'i bağlayın. Herkesi bir bağlayın diyor. Bazen de bağlanmıyorlar. Tabii. İsterseniz söz hakkı çıktı falan dersek belki daha çabuk olabilir. Ha, hakkında evet, konuşuyorlar çünkü falan diye. Çünkü bu memlekette milletin söz hakkını söz kullanması hakkını var. Kullanması var hakikaten hakkı. Ya. Cevap ama kullan. Böyle bir hakkım varsa ben kullanmak isterim. Serdar Bey size cevap hakkı doğdu. Serdar Bey, Serdar Erler bir daha uyarmayacağım. Bak ikaz ediyorum kendisini. İstiridye nereden alınır? Nasıl yenir? Nereden alınır sorusuna vereceği cevap çok belli. Kilosu kaça bunun? Şimdi, yemek bakkalı diyecek. Serdar Erler'e istiridye nereden alınır diye sormak cevap hakkı doğurmaz. Doğurmaz değil mi? Serdar Erler hakkında konuşmamız lazım. Hayır, şöyle demek lazım. Ne? Ankara'da istiridyeyi Serdar Erler bile bulamaz. Evet, bulamaz. İşte böyle cevap şey. Hakkı doğdu şimdi. Bulurum diye araması lazım onun da. O da yürek ister. Yürek ister. O yürek zaten Serdar Erler'de olmazsa otomatikman aramaması gerekir. Bugüne kadar düşünelim bir bakalım, Serdar Erler'in programında yer verdiği yemekleri, bir yiyecek var mıydı? Var mıydı? Yoktu. Düşünüyoruz, düşünüyoruz. Çok bir şey bulamıyoruz herhalde. Diyoruz. Günaydın efendim. Ben Serdar Erler. Bravo. Günaydın efendim. Cevap hakkı doğmuştu size. Vallahi artık ne doğduysa. Ne diyeyim yani ben şimdi? İstiridye yemek istiyoruz Serdar Bey. Ne yapacağız? Nerede yiyeceğiz? Afiyet olsun, yiyebilirsiniz gayet güzellikle yani. Nereden bulabiliriz? İlk başta onu cevaplayalım. Metroda satılıyor. Metroda mı satılıyor? Kaça bunun kilosu? Vallahi bilmiyorum, ben de hiç almadım. Siz yemiyor musunuz istiridye? Yemiyoruz. Gıdaların hepsini yemişler. Peki nasıl satılıyor bu istiridye? Şimdi yiyorum desem bir türlü, yemiyorum desem bir türlü, ne diyeyim size? Arada yiyorum deseniz. Denk gelince yiyorum. Denk gelince yiyorum. Bak. Nasıl satılıyor bu istiridye? Kiloyla mı yani? Taneyle mi? Valla kiloyla satılıyor. Böyle bir torbaların içinde satıyorlar şeyde, metroda. Siz her şeyi biliyorsunuz canım o zaman. O zaman kesin yiyor. Kesin yiyor. Kesin yiyor. Evet, yiyor belli. Peki bu çiğden mi yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Bunu nasıl yapacağız? Valla ben çocukken yerdim. Anneannem yapardı benim. Ha, çocukken. Kaşlar böyle limon ve zeytinyağıyla böyle bir salata gibi yapardı. Ha, güzel olur mu? Yerdik ve güzel olur. Peki bu kum istiridyesi olurdu Bakırköy'de, İstanbul'da. Tamam, sizin konunuz değil Serdar Bey de. Bunu kabuğuyla mı yiyince faydalı, yoksa nasıl, içini mi yiyeceğiz, nasıl İsterseniz faydalı? Kabuğunu biraz asitle eritin ama asit fazla bir zarar da verebilir başka yerlerinize. Olsun canım, bir yerden fedakarlık edeceğiz. Bunu, bunu çok yersek bir takım zararları oluyor mu vücuda? Hani böyle bir hastalık hali, nezle grip hali gibi, böyle ses değişmesi falan gibi. Fasarit yapar mı? Benim hastalığım istiridyeden dolayı değil, üşütmüşüm üzerinde. O zaman olmuyor. Ondan tamam. Yoksa yani fazla yenen her şey zararlıdır biliyorsun. Tabii ama doğru. Çocukken de çok yerdiniz istiridyeyi Serdar Bey. Ben hatırlıyorum Bakırköy'de. Tabii ben istiridyeci Serdar geliyor diye bütün kızları evlere çağırırlar. Yiyip yiyip babaannesi sokağa salıyor. Hadi git şimdi yavrum diye. Peki, çok teşekkürler Serdar Bey. Rica ederim. İyi görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Neyse, insanların canını çektirip de sonra böyle muallakta bırakmadık en azından. Her şeyi öğren A'dan Z'ye. Çok teşekkür ediyoruz Serdar Bey'e. O zaman istiridyeye bir fiyat araştırması yaptıktan sonra müsaade istiyorum ben. Onu buyurun, bir fizibilitesini yapalım mı? Yapalım. Ne kadar yememiz lazım falan filan, bunlar hepsi. Fizibilite. Fribizibilite. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yetişin koçlar. Modern sabahlarla günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar. Buyursunlar. Bir güzel haber vereceğim ben. Ver be Fahir. Buyurun. Veriyorum. Tansu Çiller'den Türkan Şoray akraba alıyor. Seneler sonra Berk Çiller ortaya mı çıktı? Berk Çiller, Türkan Şoray. Berk Çiller mi yoksa? Berk. Berk miydi? Berk Çiller, Türkan Şoray'ın kızı İnan dediğim Yağmur Ünal'la beraber. Ha. Ondan sonra bir izdivaca doğru giden bir ilişki. İster istemez bu durumda Cihan Ünal da karışıyor işe. Bir şey, tabii karışıyor canım. Karışmaz olur mu? Cihan Ünal'la Özer Çiller akraba oluyor. Tabii. Tansu Çiller'le Türkan Şoray. Dünür. Dünürler olacak. Artık bir gider gelirler. Neler konuşurlar neler. Bohça yaparlar mı ki birbirlerini? Yaparlar. Yaparlar tabii. Gitmesi lazım. Neyse, hayırlısı olsun. Ben onu vereyim dedim. Zaten Oktay çok güzel haberleri var. Onları verecek. Sabırsızlanıyor. Ben anladım. Huzursuzlandı çocuk. Ver Oktay. Fahir, seni de şöyle bir siyaset camiasına soksaydık ya. Böyle bir akrabalık. Siyaset camiası derken? Ha, siyasilerden mi? He, anladım dediğini. Yani böyle bir şekilde akrabalık bir evlilik, evet. Siyasi bir evlilik. Nasıl yani bir şey düşündün sen? Bomba gibi düşecek. Ben Güler Sabancı evli mi? He, Güler Sabancı evli. Dedin. Evli mi? Emin misin? Hadi ya. Ali Koç, o da evlendi. Fahir. Hadi ya. Bak, bütün tadım olmaz. Kaçıyor. Yani bir heveslendirdiniz, sonra da. Gerçi ben hani böyle bilmiyorum nasıl olacak. Böyle diye aklınızda bir isim varsa ona göre şey yapacağız. İşte onu düşünüyoruz. İsim yok. Ya isim yok. Şu anda isim yok resmen. Ters olmaz. Aklıma çeşit çeşit isim geliyor da. O zaman kısmet. Talihine küsf hayır. Vallahi kısmet işte, nasip kısmet işleri bu işler. O zaman sevdiğin biriyle. Öyle diyelim. Tamam, sevdiğin bir en mantıklısı. Almanya'da yaşanan bir olay. Toplu taşım biliyorsunuz yeni araçların tasarımları. O zaman şöyle Oktay var ya, sabahtan bir ağzından. Dışı Almanya'yı, içi bizi yakan bir olay. İçi Almanya'yı ve bizi yakıyor adeta. Adam toplu taşımdan başka bir şey söylemiyor. Yine toplu taşım. Geleceğin toplu taşım araçlarının nasıl olacağını verdik. Mobil City'yi verdik ama metro gibisi yok adeta. Doğru. Çünkü metroda çünkü o bizim ilk göz ardımız. İstiridye'yi bile bulabilirsin rahatlıkla. Evet, İstiridye'yi hem de ucuz. Alman Melanie Londra'da metroda bir erkeğe ilk görüşte aşık olmuş. Vay be. Londra metrosunda. Siyasi bir olay mı yoksa? Aşkından mı bahsediyorsun? Ha. Siyasi bir olaymış. Anladım, tamam. Heyecandan onunla konuşamamış. Her sevgili yazık. Melanie. Zaten öyle konuşulmaz ki, ilk görüşte hemen gidip ne diyecek? Melanie bir de kız tarafı değil mi? Kız tarafı. Kız tarafı naz tarafı tamam. Olur. Oğlandan beklemiştir. İyi de canım, dünyadan haberi yok oğlan. Oğlan affedersin hölük. Neyin nazını yapıyorsun? Melanie görüyor. Çocuğa aşık oluyor. Adam kendi yolunda, görmüyor bile Melanie'yi. Bundan hani Roger'ın yok haberi. Neymiş? İsmi falan da belli değil ki. Hiçbir şey belli değil çocuğun. Melanie bile bilmiyor mu şu anda? Hayır. Sadece hemen cep telefonunu almış Melanie. Çat çat çat çat çat çat. Ne yapmış? Çocuğun fotoğrafları çekmiş. Aynen öyle. Fotoğrafları çekmiş ve demiş ben bu adamı, bu çocuğu, bu arkadaşı istiyorum. O kadar i̇stiyorum, açık konuşmamış. İstiyorum, istiyorum demiş. İlk başta bulmaya çalışıyorum demiş. Kara sevdaya tutuldum diyerek her yere ama her yere mailler atmış. İnternete binlerce mail adresine göndererek benim Romeo'mun adını ve telefon numarasını bilen ne çok teşekkür edeceğim diyerek yardım talep etti. 50 kişi ne 50 kişisi yani? Daha çok kişi Romeo benim gel diye şey yapmamış. Fotoğrafı var abi Romeo'nun. Romeo'nun tamam. Fotoğrafı var. Tamam, buluşalım. Kadın Romeo geldi gelecek derken adam arkadan yaklaşıp sohbete giremez mi? Merhaba diye. Romeo adam dedi manyak olan mı? Manyak olan. Romeo şu anda şurada inşaat var ya orada. Romeo orada. Şey, yardımcı olmaya çalışmaz mı? Melanie nasıl bir kız, güzelce mi? Melanie'nin yok fotoğrafı falan. Ne yapacaksın? Melanie'nin yok fotoğrafı. Var elimizde diye olanın fotoğrafı. Niye Melanie'nin fotoğrafını merak ediyorsun abi sen? Nasıl bir tip? Ben Romeo'yum diye mi çıkmayı düşünüyorsun? Hayır canım, ne diye çıkacağım ya. Melanie ile benim işim olmaz. Melanie. Melanie'nin güzel. Bana Melanie deyince melamin gibi bir şey geliyor aklıma. Bana da hakikaten yani porcelain ben gibi bir kız olsa mesela koş peşinden. Melamin. O melamin tabaklar var mı, satılıyor mu hala ya? Var, çorba. Ben onlardan istiyorum ya. Çorba varsa verilir yani onlarla. Bir, ha? Çorba verilir onlarla. Çok güzel. Kırılmıyordu onlar değil mi? Kırılmıyor da onlar da şey oluyor ya. Böyle boyası, boyası çıkıyor, ondan sonra falan çıkıyor. İçi şey oluyor, içi görünüyor. Melanie'nin tabağı. Anladım. Tamam. O zaman Melanie'ye hayırlı yolculuklar diliyoruz, hayırlı bu yolculuklar. Sevda yolculuğu. Yani öyle bundan sonra gelen efendim enlarç falan filan gibi mailleri hemen silmeyin. Silmeyin. Belki bakın, belki Romeo'sunu tanıyorsunuzdur. Sevgilisini arayan bir kız vardır yani. Evet. Öyle bir bakın ondan sonra konusuna. Buyurun Fahir. O zaman size kim geliyor yapacağım. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Seks yasağı koyan kraliçe geliyor. Hayda. Nereye geliyormuş? Türkiye'ye geliyor. Türkiye son dönemde biliyorsunuz. Hollandalı olan. Hanedanların akınına uğradık ya biz. Hanedan evet. Dediğim işte bütün efendim Suudi Arabistan, Ürdün kralları, Bahreyn ve Katar emirleri, İsveç prensesi Victoria'nın ardından Hollanda kraliçesi Beatrix. 27 Şubat. Çok güzel fırsat işte bu. Evet, siyasi gündem. Fahir çok güzel. Hem uluslararası siyasete girmiş olacaksın. Hem yabancı damat olacaksın. Yani kraliçeyle tabii bir şey değil. O büyük ihtimalle yanında birilerini getirir. Oğlu. Efendim yeğeni bence bir şey. Hemen kraliçeyle. Gelin şey var kraliçe, ya oğlu var ya. Oğlu mu? Oğlu olmaz. Kızı veya zaten o gel, çünkü bunun adı şeyden çıktı. Cici baba olacaksın sen. Cici kral veya. Bu cici kral Hollanda'nın cici kralı. Şöyle bir bakıyorum da yani gerçek kadın biraz yaşını başını almış ama ya sen ama uluslararası siyasettir ya. Hükümet gibi kadın uluslararası yani. Uluslararası siyasete gireceğiz diyor, sen yaşını başını almış. Hayır yani olgun kadın. Ben zaten şey yaptım yani, bir inceledim fotoğrafı. Nereye geliyormuş? İstanbul'a mı geliyor? Ankara'ya geliyor abicim. Bak Yağmur Atacan'ı alıyorsun yanına. Yağmur Atacan'ı niye alıyorum abi? Bu yaş farkı ilişkilerinde şu anda en gündemdeki ismi. O sana biraz taktikleri versin. Sen de kraliçenin. Gerçi Yağmur ben şey Atacan ne bilir? Ben kraliçenin en çok sırtını sev. Öyle bir açıklamalar yapsam. Sayın kraliçem buyurun canım, sırtınızı öfeleyebilir miyim diye. Oradan gir. Ya ben aynı şeyi söyleyeyim başka mesela. Ben kraliçamın ellerini pek beğenim. Bir ayaklarını diyeyim. Hayır. Kraliçamın herkesin, ayaklarını pek beğenirim. Herkesin gördüğü bir yer olmaması i̇şte lazım. Ayakları falan. Diyorum. Ayakları nerede göreceksin abi? Belki abi parmak arası terlikle gelecek. Sen rüyanda görürsün artık. Parmak arası terlikle gelecek belki. Veya gezerken öyle gelecek. Öyle kraliçe olur mu ya? Öyle kraliçe olur mu ya? Parmak arası terlikle gezen kraliçeyle benim ne işim olabilir? Çapıdak terlik. Bilmez bence. Hadi ya. O zaman kapakları da diyebilirsin abi. Diz kapakları bak. Diz. O da enteresan bir şey. Diz kapağı ama o çirkin bir şey ya diz kapağı. İşte güzel. Güzeli ya. Güzel oluyor da çirkini de pek bir çirkin oluyor yahu. Sen at kafadan ya. Zaten kim görür kraliçenin diz kapağını? Miniyle mi dolaşacak kadın? E öyle deme. Hükümet gibi kadın. Yani? Yani gerçekten. Mihrap yerinde dedikleri var ya öyle, bravo. Bu kadıncağız 309 gün seks yasağı koymuş oğluna ve gelinine. Niye? Abicim kraliçeye sen böyle bir şey olabilir misin? Sorabilir misin ya? Kraliçe her şeye karar verebilir. Ya işte belli bir yaştan sonra evlere ayırmak lazım. Oğlu gelmiş bilmem kaç yaşına, hala karısıyla annesinin evinde beraber oturuyor. Nerede oturacak Oktay? Demek ki kadında bunun bir eksikliği var ki. Çünkü hani kendisi de bunu doya doya yaşasa niye tabii başkasına canım, yasaklasın? Duvarlar da ince o Hollanda sarayındaki. Bu Fahir için bir avantaj bence. Niye? Demek ki böyle bir şey var ortada. Eksikliği olduğu için doğru. Yani bilmiyorum ya siz benim için. Fahir senin o salopet duruyor mu? Salopetim duruyor. Bahçıvan kılığına mı gireceğim saraya? Bahçıvan bilmiyorum da işte ben öyle bir şey. Bir terli bir vücut, salopet. Terleriz abicim, o sorun değil ya. Terlemesek bile ben böyle su çarparım. Suyla terlemiş gibi yapıp. Koltuk altlarıma su. Ama terlemeyi sorun olarak görmemen gerçekten zaten bu işte bayağı bir adım attığını gösteriyor daha. Vallahi bence var ya ondan sonra çok kıskanacaksınız Hollanda kralı olduğum zaman. Dide Hollanda kralıyım yani. Yalnız şöyle bir şey var, Hollanda kralı varsa. Hollanda kralı bence olsa kraliçe tek başına gelmez. Ben kral olsam affedersin kraliçemi öyle her yere tek başına gönderdim ya. Hayatta. Hangi lütfen. Kraliçe başında erkek olmadan geldi? Belki geliyordur. Kocası gibi de geliyor. Yok canım, kocası mocası yok ya. Kocası dediğim bana kocasını. Kocası bana kocasını mi? Savunma. O adamın fotoğraflarını kaldıracağım zaten. Kocası sepet mi ki yanında taşısın demiş. Ya ama şimdi yani tabii ki ben Fahir'in isterim gönlüne göre birisiyle beraber olmasını ama. Ama yapacak bir şey yok. Ama yani şurada aristokrasiye girme için yanıp tutuşan ben varken Fahir'in şimdi böyle hiçbir planı yok. Ama Ege sen olur mu canım? Aristokrasinin kralı şeyi benim be. Aristokrasi deyince aklı ben royal family'ye girsem şimdi ben bir orta yol bulabilir miyim? Şimdi Ege bazı konularda anlayışlı olacaksın. Adamın amacı uluslararası siyasete girmek. Ya onu anlıyorum şimdi da. O noktada artık sen kraliçe mi gelir, kral mı gelir? Yani o noktada biraz izin vereceksin. Ama hayır sen de aristokrasiye girmek istemediğini hepimiz biliyoruz. Niye bilmiyorum? Doğru söylüyor. Sen şimdi bunu iddia ederek. Saçmalama. Şu anki durumundan. Aristokrasi benim en sevdiğim şey. Ya bugüne kadar hep ben sevmedim mi? Ben bir kral ama olmak sen istiyorum. Dinine, ben evet, sen istiyorum. Gözün hep yükseklerde. Ben genel böyle Sayman olmak istiyorum. Bak benim hedefim belli. Siz prens olun. Ya ben Sayman da yaparım. Baş mabeyinci de yaparım. Her şeyi yaparım. Ama ben bir düklük, bir marki. Bütün ya marki falan. Ben şövalyeliğe bile fittim ki. Düşün yani en alt basamak. Peki Fahir bir şey sormak istiyorum. Sen kraliçeyle evlenip. Sen diye konuşamazsın bende. Karşında bir aristokrat var. Siz. Veya sir. O zaman bir saniye. Oktay bu. Kraliçeyle evlenince. Bu dediğin salopetli olan. Ha. Evet. Ben bunun evet babası olsam. Kral olur muyum? Kralın babası kral olmaz mı otomatikman? Kralın babası kral olur mu be? Kralın babası otomatikman olur ama önce olması gerekiyor teknik olarak. Yani ona bağlayamazsın. Hayır, Fahir'i evlendirip ben bir de Fahir'i evlat edinsem. İşte olmaz. Olmaz mı? İlk başta senin kral olman lazım. Cici baba olursun. Cici kral olursun cici o zaman. Kral mı? Sana cici krallık vereyim ya. Cici kral. Olmaz abi. Vallahi güzel. Ödün verme. Sana ödün verme. Çikolatadan taç yaptıracağım. cicik ram. Bak işte böyle daha şekerden böyle rengarenk ne istiyorsun? Bak dalga konusu oldu. Dalga konusu oldu. Dalga konusu. Kralını at sen cici ol. Ben sana söyleyeyim buradan. Ne? Neymiş ne gülüyor? Buradan Kızılay'a dolmuş yok ya. Ay sevgili dinleyiciler o tür espriler çok güzel ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tu burası. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Küçük Mübaşir yepyeni bir macerasıyla ilerleyen dakikalarda karşınızda olacak. Hemen bu maceranın kilit noktalarını şey yapalım. Her hafta olduğu gibi yine telefonla ayrılanacak Küçük Mübaşir. Tam o kritik noktada dinleyicilerimizin Küçük Mübaşir'i arayıp onu yönlendirmeleri gerekiyor. Çünkü biraz şey ya yani çocuk beceremiyor bu işi. Tam o noktada telefon edip zaten o noktayı anlayacaksınız. Ne diyecekler? Küçük Mübaşir, kırmızı feneri toteme tut diyecekler. Toteme tut diyecekler evet. Yanlışlık olmasın tekrar ediyorum. Toteme tut olacak. Toteme tut da bir şey gibi firavun ismi gibi ama yani yanlış anlaşılmasın. Tamam. Hemen ondan sonra da kapatmanız gerekiyor sevgili dinleyiciler. Evet. Çünkü Küçük Mübaşir soru sorabilir. Hafızan Allah orada işler karışabilir. İşler karışabilir. Bambaşka doğru. Bir yere gitmesin. Hazırsak zaman, başlayalım Küçük Mübaşir'in yeni macerasına. Buyurun. Son keyif. Telefonumuz 210-30-30. Küçük Mübaşir cep telefonunu kurcalamaya başladığı anda arıyorsunuz her zamanki gibi ve toteme tut diyorsunuz kırmızı feneri. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman ver yansın etmenin tamdır zamanı. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki Küçük Mübaşir şirinlik muskası. Küçük Mübaşir şirketin maskotu. Küçük Mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Herkes susun lütfen. Hacı Maksimo Arsan'ın kime gittiğini açıklayacak. Evet beyler biraz sessizlik. Susun lan. Aslanım Küçük Mübaşir'im benim. Baba Yiğit. Kime gitti acaba? Kime? Şimdi bu Arsan'ın tam nereye gittiğini açık. Burada belge eksikliği var. Küçük Mübaşir buraya gelir misin? Buyurun Hacı Maksimullah. Yavrum, bu duruma göre benim idam cezası vermem mümkün değil. Siz gene birisini astırsaydınız aslında iyi olurdu. Tamam, onu halledelim şimdi. Davalı tarafın idamına karar verildi. İdam mı? Evet, davacının da idamına karar verildi. Ancak eksik belgelerin tamamlanıp mahkemeye müracaattan sonra idamının onayına binaen istinaden bir hafta sonra erteliyorum mahkemeyi. Şimdi olmadı işte Hacı Maksimul amcam. Hacı Maksimul amca, eksik belge ne demek? Şimdi yavrum, bunun tapuda kaydının çıkartılması lazım. Tapu kaydının iyice bu tapu kaydı var. Efendime söyleyeyim. Onun dışında bunun kadastrosu yapılmış mı? Bunların hiçbiri belli değil. Bu durumda senin gitmen gerekiyor yavrum. Ama ben nasıl yapacağım Küçük Mübaşir olarak? Benim görevim bu mahkemedeki işleri halletmek değil mi Hacı Maksimal amca? Evet, belki bu mahkemedeki işleri de halledebilirsin ama en büyük görevin bana yardımcı olmak Küçük Mübaşir. Nereye gideceğim peki? Seni Wyoming'e gönderecektim ama en iyisi Nevada'ya göndereyim. Nevada mı? Evet. Ama Hacı Maksimal amca. Efendim canım. Ben hiç Nevada'ya gitmedim ki. Ben de hiç Nevada'ya gitmedim. Ama şimdi sana bir miktar para vereceğim. Para mı? Evet. Nereye gideceğim oraya? Otobüs bileti. Otobüs mü? Evet. Hem de tek başına ilk yolculuğunu yapacaksın Küçük Mübaşir. Bana güveniyor musunuz Hacı Maksimul amca? Sonuna kadar desem. Yepa! İlk defa kendi başıma yolculuğa çıkacağım. Üstelik Nevada'ya. Üstelik cep telefonumu da vereceğim sana. Cep telefonu da. Hakime hapsını amca. Canım. Şimdi siz beni burada bırakıp otobüsten el mi sallayacaksınız? Tabii ki. Peki ben Nevada'ya geldiğimi nereden anlayacağım? ben şoförle konuştum. Beni Nevada'da indirecek. Seni Nevada'da indirecek. Bu arada yolda yabancıların verdiği yiyecekleri de sakın yeme. Gazoz verirlerse peki? Gazoz verirlerse de içme yavrum. Çünkü içine ilaç atabilirler ve seni soyup soğana çevirirler. Peki abi. Sonra kendini dımdızlak Wyoming'de bulursun. Merak etmeyin. Zaten ben otobüste her kilometrede ararım. Aa, cep telefonunu kapatman gerekiyor küçük mübaşir. Otobüste kapatılır mı Hakim Aksim amca? Maalesef yavrum, maalesef. Bu son yasayı çıkardılar, yoksa otomatikman idam edilmen gerekir. Hadi o zaman. Hadi öpeyim seni, gel bakayım. Selametle. Selamet, öp elimi. Hah maşallah, hadi yavrum. Teşekkür ederim Hakim Aksim amca. Pardon. Pardon hanımefendi. Buyurun. Sizin yanınız boş mu acaba? He boş. Ben oturabilir miyim? Nevada'ya gideceğim de. He gel gel. Gel kardeş gel. Ben de Nevada'lıyım. Gel aynı yere gidiyoruz gel. Teşekkür ederim. Benim adım Küçük Mübaşir. Senin adın ne? Benim adım Gazap Üzümü. Niye öyle saçma bir ismin var? Gazap Üzümü mü saçma? Evet. Küçük Mübaşir neden saçma değil? Ben kentte yaşıyorum. Mesleğimde mübaşirlik. Sen nerede yaşıyorsun? Ben de Nevada'da yaşıyorum. Köylü müsünüz siz? Kızılderiliyiz biz. Hadi ya. Ya Kızılderiliyiz. Niye, siz... niye tüyler giymedin? Artık modern yaşama ayak uyduruyor. Ara sıra da cips yiyor. Michigan'a niye geldin? Bunları da yiyin misin? Bak cips var. Ye bari. Gazap üzümü yiyin ben. Yemem. Çünkü Hakim Maksimul amca yolda kim ne verirse yeme dedi. Ya küçük bir başım. Biz Kızılderililer olarak çok misafirperveriştir. O yüzden ye, ye, çekinme. Nerede kalacaksın? Nevada'da. Vallahi Nevada... Nerede kalacaksın? Nevada Tapu Kadastro'ya gidip bir iki evrak alıp Michigan'a döneceğim hemen. Tapu mu? Aaa, vallahi olmaz. Vallahi babam boynuna geleceğin. Efendim? Babam bu ant verdin bize geleceğin misafir olacaksın. Kaç yaşın nasıl sen? Ant vermek. Sen kaç yaşındasın? 6,5 ya sen. Ana! Ben de 6 yaşındayım. 6 yaşım. Vallahi da billahi da bırakmam. Geleceğim bak babam boynuna yemezsen şundan şu. Ha! Ölüm ya. Ha! Baba derken. Babam boynuna. Hiç duymadın mı? Ant verdim, yemin ettim bak. Geleceğim değil mi? Hakim Aksıbalı'nın söylediklerinden sözünden çıkmak istemiyorum. Bu işi yüzüme gözüme bulaştırmak istemiyorum. Ama bir taraftan da bu gazap üzümü hoşuma da gitti doğrusu. Baba boynuma mı dedi? Baba boynuma. Bizim oralarda yemekler çok güzel olur küçük bir başın. Zinik olur, altına kasnak olur. Yerde yeriz. Siz nerede yersiniz? Masada yiyoruz. Masada? Yani benim boyum 32 santim olduğundan ben masanın üstünde duruyorum. Yani gelen yerde yemiş gibi oluyorum. Bizde hiç öyle değil. Bizde çocuklara küçük sine ayrılır. Sineye oturur yeriz. Çorbalar içilir aynı tastan. Sen de yiyeceksin değil mi? Al al şu cipslerden ye. Ye gari bunlar yeni çıkmış. İyi hadi bakayım bir tane yiyeyim bari. Hadi o. Aa, çok güzel, bizim marketten aldığımız cipslere hiç benzemiyor. Siz gazoz içiyor musunuz? Gazoz mu? Ha hiç gazoz içtin mi? Yoo biz bizim içtiğimiz tek bir şey var. Ne? Yayık hayranı. Yayık hayranını bilir miyim? Fıt çaka fıt çaka fıt çaka fıt çaka fıt çaka diye ses çıkarıyorlar. Gazap yüzü mü? Efendim. Senden bir şey rica edebilir miyim? Buyur buyur. Buyur Allah'ın çok iyisi. Lütfen konuşma çünkü konuşman beni çok rahatsız ediyor. Küçük bir başım. Sen de boyun beni rahatsız ediyor ama ben bir şey diyemiyorum. Neden biz misafirperver işte ondan? Ben biraz şu şişirme şeyi boynuma koyup uyumak istiyorum. O ne şey? Bu biz şehirliler otobüs yolculuğumuzda bunları şişirip boynumuza koyarız ve rahatlıkla uyuruz. Hadi iyi geceler. Şurada kazık yastık var, kazık yastık. Anam gül verdiydi, gel buna oturak. Bu ne be? İğrenç bir şey kokuyor burası. Gazap yüzünü sana da geliyor mu koku? He, cips mi? Bilmem, ilk başlarda alışamadıydık. Yok ya, böyle bir hayvan ölmüş gibi bir koku. Aman bilmiyorum ki, benim hep aynı koku var bu. Bu ne lan? Sen ayakkabılarını mı çıkardın? He? Sen de çıkar. Vallahi çok rahat oluyor. Yok yok, çıkarmam ben. Neden? Ne bileyim, biz şehirde öyle çıkarmayız da ondan. Ama bak, çoraplarım el örgüsü. Bak, kok bak. Yaklaşıyoruz gari, küçük bir başır. Hadi bakalım. Yolun sonuna gelmeye hazır mısın? Dur, ben ayakkabılarımı giyeyim. Bu keyifsiz dostluğun da sonuna geldi. Biz için çok mutluyum. Gazap üzümü. Şoför! İnecek mi şoför? Bunlar böyle küçük bir başır. Bağırmasın anlamıyor. Sen hep yalnız başına yolculuk yapıyor musun, gazap üzümü? He. Ben hep kendim gelip giderim. Okuyor musun sen bir çıkında? Daha okumuyor. Ama okuma yazmak var. Ne güzel. Hadi gel, bize gidelim. Bilmiyorum ki. Hakim haksız bulamca belki bana kızar. Ne dediğini anlamadım ama bize gitmişsek vallahi de babam çok kızar. Yemin ediyorum, bize çok rahat edeceksin. Yer döşeğinde yattın mı sen hiç daha önce? Hayır. Ya buraları da Kızılderililer, biz Kızılderililer'iz. Çok eğlenceli bir hayatımız var. Çadırda mı yaşıyorsunuz gerçekten? Ya ne zannettin, çadırda yaşıyor tabii. Hadi git. Aslında bir gelip orada sizin şu yayık ayranınızda bir içme hoşuma gider. Yayık doğrusu. Ayranı, sini, bulgur pilavı hepsi var bizde. Hadi yürü. Kararsız kaldım doğrusu. Şu... Yayık ayranından bir yudum da içeyim. Ondan sonra gider tapukalar sürüzen belgeleri halleder. Peki tamam, o zaman anlaştık. Hadi yürü gari. Ne kadar iğrenç bir yer. Her taraf tezek kokuyor burada. Ya ne zannettin cici? Hadi bakalım, sinirleri koruyalım. Hani atlar nerede? Hiçbir şey yok burada. Atlar şu çadırı görüyor musun? Orada iki tane at var ya. Nasıl Kızılderili kasabası? Burada... 12 at oradaysa benim babam da oradadır. Köyde zaten orada başlıyor. Gel yürü gidelim. Babamla tanıştıracağım seni. Ay, bu yerlerde hep tozlu tozlu. He bas. Onlar ayakkabılarını çıkar. Çıkar çarıklarını. Bas. Bas tezeklerin üstüne basarak. Gel. Baba! Baba! Kız gazap üzümü. Lan boy derisi gidip ben geldim lan. Baba yakala beni! Yavrum! Yavrum oğlum! Baba! Yavrum yavrum! Baba sen çok üzüldün baba! Hele hele hele, dur bakalım! Bu garip ortamda hiç görmediğim bir dostluk, bir sıcaklık var. Biz hakim haksız mı amcayla hiç birbirimize böyle sarılmadık, böyle coşmadık. Baba! Yavrum. Baba bak, Nevada'dan gelirken bizim göğe doğru. Bak, bu arkadaşla tanıştık. Çok seviştik, öpüştük, koklaştık. Kız, ne yayık konuşuyorsun lan? Merhaba, benim adım Küçükmüş Vahşir. Kızınız gazap üzümüyle güzel, keyifli bir yolculuk yaptık. Bak hele, bak hele hele. Baba, ben ona köyümüzün gelin haklarını anlattım. Baba boynuna dedim. Ant verdim. Gelmezsin ne olursun ölümü öp dedim. Yayık ayranı dedim. Ondan geldi. Ağlayacağız değil mi? Ağlayacağız ya. Ama bir iki olaydan sonra. Bana bak baba it. Bana buralarda sarıların sülo derler. Ey dinle şimdi, kulağını aç. Bizim törelerimiz vardır. Evet. Daha önce tarih dersi... Babayın boynuna dedi mi bu kız? Hayır, öyle demedim baba. Babal boynuna dedim. He, babal boynuna dedim mi? Dedim baba. He. Çok özür dilerim ama ben Kızılderili konuşmalarını pek anlamıyorum. Destan, şimdi anlayacağın dilden konuşacağım. Şu arkamdaki baba itleri görüyor musun? Evet. Bunlar kabilenin ileri gelenleri oldu. Kabilenin ileri gelenleri. Şimdi iyi dinle. Törelerimiz gereği kızım gazap üzümüyle evlenmen gerekir. Ne alakası var ya, hangi... Ne biçim konuşuyorsun lan? Saçmalamayın efendim. Biz kentte Pek çok zaman kız erkek yan yana yolculuk yapar, hiç de evlenmez. Bak kardeşim, sana şunu soracağım. Sen nerelisin? Michiganlıyım, içinden. İçinden değil mi? Peki sorum geliyor. Burası neresi? Burası Nevada'da bir Kızılderili kasabası. Buralar güzel bildiğine bana ait. Buna! Şimdi! Buna! Şimdi büyük şef, benim tapu kadastroda bir işim var. Zaten yaşım 6,5. Evlenmeye müsait değil. Müsaadenizle ben yayık ayranımı içip gitmek istiyorum. Ya! Vallahi bırakma. Baba boynuna dedik her şeyden önce. Ben ne dediğinizi anlamıyorum ki ya. Küçük bu. Baba, lan sus. Baba ne olur bırak, gitmesin. Baba ne olur gitmesin. Kız dur. Baba, baba. Kız vallahi kafanın gözünü kıracağım. Baba, baba. Baba ne olur gitmesin. Lan sus, kafanın gözünü patlatacağım. Aman tanrım, ne yapıyorsunuz? Lan. Küçük bir kıza şiddet uyguluyorsunuz. Şimdi sana da geliyor bak. Lütfen yapmayın, ne istiyorsunuz ben? Seni yerin dibine gömerim zaten. Şimdi iyi dinle. Bu kızla evleneceksin. Ama öncelikle 3 aşamalı bir sınavdan geçmen gerekir. Şimdi lütfen bana bu aşamaları bir güzel İngilizce konuşan birisi anlatır. Ben çünkü Kızılderili lisanından gerçekten anlamıyorum efendim. Bir hata yapmak istemiyorum. Bak kardeşim, senin anlayacağın dilden konuşacağız. İlk sınavın birazdan başlayacak. Şu karşıdaki sığırı gördün mü? He? Hangisini? Babayı... Burada pek çok sığırlar var. Lan şu iri olanı diyorum. Damızlık olanı gördün mü? Sarı kızı diyor, sarı kızı. Lan evet, kız... gördüm. He. Az sonra onunla birebir mücadele edeceğim. Çıplak ellerinle o sığırı güleş tuttuğunda yere yıktın mıydı? Galip sensin. Baba. Ama o zaman... Sığırı kesip yeriz. Eğer sen yere düşersen o zaman baba, ne olacağım? Çok çirkin konuşuyorsun. Konuşma lan. Bir anda kendimi çok yabancısı olduğum Kızılderili kültürünün içinde buldum. Ama belki de aradığım mutluluk bu kültürdedir. Kim bilir, belki de köklerim Kızılderili köklerine dayanıyordur. Yaşım genç olabilir ama belki aradığım sıcak yuvayı kendi yuvamda bulurum. O yüzden gazap üzümüyle evlenmek harika bir fırsat olabilir. Hazırım her türlü yarışmaya ben. Aha, bu okuz da geldi. Getirin lan okuzu. Küçük mü Bahşir? Gazap üzümü. Küçük mü Bahşir? Efendim. Gel mi gel? Gel. Efendim. Sana her yarışma öncesinde küçük bir ipucu vereceğim. Söyle. Bu gördüğün okuz var ya. Onu boynunun altından gıdıklayarak yere yatır. O zaman çok daha çabuk yıkarsın onu. Hadi seyirt de yık git git. Efendim? Seyirt, seyirt. Daha durma, burada olduğun anlaşılmasın. Seyirt ver. Efendim, Seyirt mı dediniz? Anlamıyorum ben. Kızılderili lehçelerini anlamıyorum. Özür dilerim, gazap üzümü. Ben seyirt zaten diyorum. İleride evleneceksek ilişkimizi bir başka boyuta taşıyacaksak. Lütfen ilk önce bunu açalım. Ben seyirtiyorum küçük bir başı. Sümete'ye mi sen geldin buraya? Sümete mi? Ne oluyor ya? Nereye düştüm ben ya? Nerede şimdi bu sırrı nereden bulacağım ben? Anla, sığır burada. Hadi bakalım küçük mübaşir. Görelim bir boynun ölçüsünü. Tekrar edebilir miyiz? Ne yapmam gerekiyordu şimdi benim bu sığırla? Ha, bu çıplak ellerinle bu sığırı yere yıkacaksın. Yere yıkmaktan kastınız benim boyum 32 santim de. Lan oğlum, bunun boynundan kafasından tuttun mu çalacaksın yere. Şimdi boynu derken tam olarak... Nereyi gösteriyorsunuz acaba? Lan oğlum, bura gördün mü? Aa, koçum benim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dur bakalım, ne dedi, gıdıklayacağız demişti. Bir de seyirte süt tübü verdi dedi. Onları nasıl yapacağım onu bilmiyorum ama hadi bir deneyelim. Gel bakalım sır kardeş. Oy namusu. Dur bakalım, biraz daha yere atacak, biraz daha uğraşacağım. Evet. İlk sınavı gayet güzel bir şekilde atlattım. Yepa. Aferin sana küçük mübaşir. Küçük mübaşir. Sana da bravo. Küçük mübaşir. Yavrum, kızım bir sus. Erkek erkeğe konuşuyoruz. Buyur baba. Büyük şef. He canım. Siz kızınızı Kızılderililere göre baya serbest yetiştirmiş. Ne diyeceksin? Zaman bizim zamanımız değil artık. Baba, küçük mübaşır. Baba, ikinci yarışma ne? İkinci yarışma ne? İkinci yarışma neydi? Neydi lan ikinci yarışma? Ateşlere belenme miydi? Ateşlere belenme baba. Ateşlere belenme miydi? Çok özür dilerim. Tekrar kusura bakmayın ama. Habire böyle lafı bölmek istemiyorum ama. Belenmek derken. Şimdi şu karşıda yanan ateşleri görüyor musun baba yiğit? Evet, ateşleri görüyorum. Evet. Orada bir şey mi? Belenmek dediğiniz bir yemek gibi bir şey mi? Hayır. Onun üstünden yürüyerek, yuvarlanarak, topallacık olarak karşı tarafına geçeceğim. Hoplamak, zıplamak yok. Şimdi ben anlamadım bu ateşin. Sen hakikaten çok gözümde canlandı. Biraz yardımcı olursanız lütfen. Şimdi yavrum, bak bunlarda biz kok kullandık. Kok kömüründen. Güzel bak, har har yanıyor. Namussuz. Çok özür dilerim. Hey. Gazap yüzü mü? Kocuk mu maşır? Söyle ulan! Kok ne demek? Komur ne demek? Komur. Odun gibi bir şey yani. Anladın mı? Ha. Kocuk mu maşır? Evet. Sümete mi sen boşuna geldin buralara? Neden bilmiyorsun? Bunları neden bilmiyorsun? Kız! Ne konuşuyorsunuz oralarda? Buyur baba. Buyur. Vallahi bir şey demiyordum baba. Allah'ım yarabbim, ne yapıyorum ben bu Kızılderililerle şimdi? Evet, sizi dinliyorum şef. Şimdi bu noktadan başlayacağın karşı totemi görüyor musun? Ona dikkat et. Şimdi onun önünde ateş biter. O noktaya kadar çıplak ayağınla, vücudun kadar çıplak olmak suretiyle onun üstünde belenerek gideceksin. Küçük bir başır. Efendim gazap üzümü. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Seyirdi ver. Söyle gazap üzümü. Küçük bir başır. Bu ateşte belenmek çok kolay. Çok kolay. Ben daha önce belendim. Ama şu kuzu kulaklarını al. Güzelce her tarafına sür. Sür. Bele. Öfele. Bülü. Öfele. Çok özür dilerim. Hadi kardeşim. Gazap üzümücüğüm. Buyur. Belenmek. Ne demek onu, ben hala tam anlamış değilim. Belenmek, ateşimi söndüreceğim yani. Ateşin üzerinde karşı tarafa geçeceksin küçük mübaşir. Zıplayarak mı? Benim boyum 32 santim, zıplayamam o kadar. Hazar, ben de diyorum neden böylesin. Hadi ben gidiyorum, babam geliyor. Hay Allah, ne yapacağımı bilmiyorum. Evet büyük şef. Küçük mübaşir, hazır mısın yiğidin? Evet, beleneceğim şimdi. Hadi bakalım. Yolun açık olsun hele. Pardon. Bana biraz konsantrasyon için müsaade eder misiniz? Konsantrasyon? O ne ki la? Yani havaluş gibi bir şey. Havaluş istiyor. Herhalde öyle kız bir git, şey istiyor. Havaluş getir. Hani mallar gelir ya. Şeyden, onun gibi yani malların geç gelmesi anladım gibi kız. Bir şey istiyor. Cır cır konuşup da adamın asabını bozma. Buyur baba. Şu... Herkesten gizli bir şekilde şu kuzu kulaklarını vücuduma sürüyor. Pardon, affedersiniz. Çıplak derken tamamen donsuz mu? Ne zannettin? Önüne küçük bir örtü vereceğiz artık. Yeğenim, o kadar da değil. Ama o zaman gazap üzümü gitsin lütfen. Kız, gazap üzümü. Buyur baba. Çocuk rahatsız oluyor. Git bakayım sen eve. Gideyim mi? Kız yürü mü hala atıyor? Daha gidiyorum baba, hadi. Küçük mü başı? Evet, siz de arkanızı dönerseniz çünkü ben çok kendimi rahat hissedemiyorum. Ya olur mu arkanı dönme? Sen ne dediydin demin, konsantrist? Konsantrist olmak istiyorum. Tamam, ondan olduysan hadi başla, sürecimizin sonuna geleceğiz. Şu kuzu kulaklarını güzelce bir süreyim ben. Evet, ateşte yuvarlanmaya hazırım. Madem hazırsın, ben de seni iteleyerek... İtilemek suretiyle ateşlerin içine atacağım. Hazır mısın yiğidim? Hazırım tabii ki. De hadi yoluna çuvala. Ama yaptım. Ben böyle bir acı tatmadım. Oy. Belen. Amanın. Ben yana yana bir hal oldum. Devamı haftaya. Her şeyi bir... Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim? Tabii ki küçük mübaşir şir şir şir şirinlik muskası, küçük mübaşir şir şir şir şirketin maskotu, küçük mübaşir şir şir şir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Sevgili dinleyiciler, zannettiğimizden biraz daha uzun çıktığı için senaryoyu hakikaten bu sefer şey yapmışlar ya. İki bölünmüş yani. O yüzden onu telefon alamadık. Bir de birkaç macera var gibi sanki. İlk başta bir tapu kadastro macerası var gibi. O giriş gibi mi? Belki de sona bir şeye bağlanacak. Uzuyor yani. Hani çünkü küçük mübaşir birkaç kere daha söyledi bölüm içinde. Evet. Önümüzdeki hafta kaldığı yerden devam edecek küçük mübaşirin Kızılderili macerası. Çok teşekkür ediyoruz yine de. Her şeye rağmen. Aramayı düşünenler, dinleyenlere. Öbür hafta artık küçük mübaşiri bu içinde bulunduğu zor durumdan kurtaracağız. Güzel geçsin cuma gününün geri kalanı. Yarın sabah tekrar bölümümüzle karşınızda olacağız sevgili dinleyiciler. Birazdan da Radyo 2'de Rock and Roll devam edecek. Bizden bu kadar ama. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.